konstrukcyjnymi i logicznymi, warsztaty i zajęcia. W tym roku otwarcie dwóch pierwszych SUW w Piotrkowie Trybunalskim i Raciborzu. Projekt to inicjatywa ministra edukacji i nauki realizowana w ramach Polskiego Ładu. Żegnamy reklamy. Jest godzina 7, mamy czwartek, 16 grudnia, czas na serwis Trójki, który przedstawi Krzysztof Zyblewski. Rozpoczynają się szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci powyżej 5 roku życia. Premier chce przekonać Komisję Europejską do zgody na obniżkę VAT na paliwo i artykuły żywnościowe. Jesteśmy skrępowani, niestety, przepisami europejskimi. Za chwilę też o Wigilii Ludzi Morza. To tradycja już ponad 35-letnia i staramy się ją kultywować. Rozpoczynają się szczepienia przeciwko COVID-19 dzieci od 5 do 11 roku życia. Można zapisać dziecko przez internet, poprzez infolinię lub w punkcie szczepień. A wczoraj było najwięcej zgonów od początku czwartej fali pandemii. Zmarło prawie 670 zakażonych osób. Potwierdzono ponad 24 tysiące nowych przypadków koronawirusa. Barbara Góra. W szpitalach przebywa 24 300 pacjentów z COVID-19, a ponad 2100 z nich jest podłączonych do respiratora. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że wśród chorych, którzy zmarli, dominują osoby niezaszczepione. Tak jak podkreślałem wielokrotnie, na 100 osób, które umiera, 94 to są osoby niezaszczepione. Jeżeli byłyby to wszystko osoby zaszczepione, te liczby byłyby zdecydowanie mniejsze. Dziś rozpoczyna się szczepienie przeciw SARS-CoV-2 dzieci od 5 do 11 roku życia. W ciągu doby rodzice zapisali blisko 100 tysięcy dzieci na takie szczepienie, poinformował wiceminister. Mamy zarejestrowanych 99 tysięcy takich młodych osób. Mam nadzieję, że z dnia na dzień tych chętnych do zaszczepienia właśnie dzieci powyżej 5 roku życia będzie przebywało. Polska otrzymała już 1 100 000 dawek szczepionki dla tej grupy wiekowej. Barbara Góra, Polskie Radio. Polski rząd namawia Komisję Europejską, by zgodziła się na obniżenie VAT-u na paliwa oraz na zerową stawkę na żywność. W Brukseli premier Mateusz Morawiecki rozmawiał o tym z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i komisarzem do spraw gospodarki Paolo Gentilonim. Szef polskiego rządu podkreślał, że ewentualna zgoda komisji byłaby pomocna w walce z inflacją. Skłaniam Komisję Europejską i rozmawiam tutaj, aby otrzymać zgodę na obniżenie VAT-u na paliwo z 23% na 8%. To się znacząco przełoży na obniżkę cen paliw. Chociaż już pierwsza obniżka będzie widoczna za kilka i kilkanaście dni, bo tu zadziałaliśmy natychmiast. W innym obszarze jesteśmy skrępowani, niestety, przepisami europejskimi. Jak mówił Mateusz Morawiecki, w przypadku zgody komisji Polska obniżyłaby VAT na paliwo na pierwszych 6 miesięcy przyszłego roku. A wczoraj Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w listopadzie wzrost cen w ujęciu rok do roku wyniósł 7,8%. Prawie 30 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy odnotowała poprzedniej doby Straż Graniczna. Do masowego szturmu doszło na odcinku ochranianym przez placówkę w Czeremsze. Klaudia Dadura. Prób sforsowania granicy polsko-białoruskiej jest coraz mniej, ale służby wciąż spotykają się z agresywnym zachowaniem ze strony migrantów. Jak mówiła rzecznik Straży Granicznej Anna Michalska, ostatnio funkcjonariusze zatrzymali grupę 40 osób, która forsowała linię graniczną w okolicach Czeremchy. Te osoby rzucały kamieniami w stronę polskich służb. Białoruskie służby oślepiały żołnierzy, funkcjonariuszy laserami, były przerzucane kładki przez barierę. Wśród zatrzymanych znaleźli się obywatele Iraku, Syrii oraz Indii. Zostali oni pouczeni i doprowadzeni do linii granicy. Anna Michalska poinformowała również o akcji ratowniczej przeprowadzonej przez pograniczników i straż pożarną. Namierzyliśmy grupę nielegalnych imigrantów. Te osoby utknęły na bagnach. Udało nam się tę czwórkę tych cudzoziemców wydostać z tych bagien. Osoby prawdopodobnie będą składać wnioski o ochronę międzynarodową, ale to już czynności będą prowadzone w obecności tłumacza. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Klaudia Dadur, Polskie Radio. Marynarze, seniorzy spotkali się w Szczecinie na tradycyjnej Wigilii Ludzi Morza. Było płatek i wspólne śpiewanie kolęd. Kapitan Włodzimierz Grycner wspominał lata, kiedy rzadko spędzał Wigilię w domu. 45 lat pływania, ciekawych Wigilii było bardzo, bardzo dużo i w naszym PZM-ie i na zachodnich różnych statkach, różnych armatorów z różnokolorowymi, na przykład z muzułmanami Wigilia pięknie wyglądała, z Chińczykami pięknie wyglądała. Witold Szadokierski, jeden z organizatorów, mówi, że Wigilia Ludzi Morza ma wieloletnią tradycję. Oczywiście przychodzą, przysyłają życzenia z całej Polski, bo nie wszyscy mogą dojechać, jak to się mówi, uczestniczyć. Więc jest to tradycja już ponad 35-letnia i staramy się ją kultywować. Wigilię Ludzi Morza organizuje Koło Emerytów Polskiej Żeglugi Morskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dzisiaj na wschodzie i na południu zachmurzenie przeważnie duże, na pozostałym obszarze umiarkowane i duże. Na Pomorzu i Wybrzeżu bez opadów, nad resztą kraju przelotny deszcz, stopniowo przemieszczający się na południe. No i rano proszę zwrócić uwagę na to, że możliwa jest mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna od plus 4 na wschodzie przez 6 w centrum do 9 na północnym zachodzie. Wiatr dziś umiarkowany, choć na wybrzeżu dość silny, a w całym kraju okresami porwisty, bo do 60 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Mamy 6 minut po godzinie 7. Jeżeli Państwo nie macie jeszcze pomysłu i planu na niedzielny wieczór, to ja za kilka chwil będę miał dla Państwa propozycję. Bilety. trójkę jest 7:09. Obiecałem bilety, zaproszenia i to podwójne zaproszenia. Jak co tydzień w niedzielę po godzinie 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert. Tym razem ze świątecznym koncertem wystąpi Damian Ukedże i jego przyjaciele. Damian zagra swoje wersje świątecznych klasyków oraz utwory, które kojarzą nam się ze świętami. Nowe, wyjątkowe aranżacje zabrzmią na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej i na antenie trójki. Czego możemy się spodziewać? No, z tego, co Damian zapowiedział, jego interpretacje Franka Sinatry, czerwony gitar, Shakin' Stevensa czy zespołu Wham. Oj, coś tak podejrzewam, że Last Christmas zabrzmi mocno, mocno rockowo. Mam te zaproszenia i kto jest chętny i chciałby Damiana Ukedże obejrzeć, posłuchać na żywo, proszę o mail na adres tomasz.miara@polskieradio.pl. tomasz.miara@polskieradio.pl. Na koncert Damiana Ukedże zapraszamy w niedzielę po 19 w Trójce. Transmisję będzie można śledzić na antenie Trójki, na Facebooku, w serwisie YouTube oraz na stronie internetowej naszej stacji. Dostępny będzie również streaming wideo. Why does my soul feel so glad? Why does my heart feel so glad? Why does my soul? Why does my heart feel so bad? Why does my soul feel so bad? kwadrans, no prawie kwadrans po godzinie 7, pora na trójkę. Dzisiaj łączymy się, staramy się łączyć z Kanadą, gdzie jest Monika Suszek i dowiedzieć się czegoś więcej na temat Kanady, Kanadyjczyków, obyczajów, może trochę powalczyć ze stereotypami. No i prosiłem Państwa też o Państwa kanadyjskie doświadczenia i zdarzył się taki telefon. Mieliśmy międzylądowanie na powrocie z Hawajów do Europy. Była taka ponura, wstrętna pogoda z jakimś takim szarym, burym, dederowskim miastem, blokowiskiem. Śmialiśmy się z siebie, że na pewno nie jest to reprezentatywny wygląd tejże Kanady. Dla żartów to nasze te pierwsze z Kanadą wrażenia były przeobrzydliwe. No ale jak to? No nie, no to nie może tak być. Być może ktoś ma jednak lepsze wspomnienia związane z Kanadą. Bardzo czekamy na Państwa telefony 22 i 7 trójek. Słuchają Państwo Trójki, mamy 19,5 minuty po siódmej. Na relację zaprasza sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto. Trójka. Jesteśmy połączeni. Obiecaliśmy Państwu dzisiaj wyprawę do Kanady, no to w takim razie spełniamy Państwa marzenia. Nigdy w Kanadzie nie byłem, aczkolwiek jest to moje marzenie. No to mam nadzieję, że w taki radiowy sposób uda nam się to marzenie przynajmniej na razie spełnić. Radiowa Trójka zawitała do Kanady, a konkretnie do Toronto. Czym to miasto żyje, czym żyją jego okolice? Sprawdźmy. Monika Suszek, która jest za oceanem, przekonała się, że to mili, uprzejmi, chętni do pomocy ludzie. Nawet jeżeli czasem nie wiedzą, w jaki sposób mogą to zrobić, to i tak próbują. A poza tym kochają sport. A szczególnie hokej i wszystko, co jest z nim związane. No i już teraz z pewnością Państwo słyszą fragment utworu mający zagrzać zawodników torontowskiej drużyny Maple Leafs do gry. Bo prawdziwy kibic nigdy nie przestanie wierzyć w swoją drużynę, co widać szczególnie po Toronto. Maple Leafs, torontońska drużyna, która ostatni raz wygrała puchar w 1967 roku, czyli 54 lata temu, wciąż budzi nadzieję, że impas zostanie przełamany. The Maple Leaf Hockey Club have been champions and they will be champions again. The legend will be back. Ale sport to niewielka część tej niezwykłej społeczności. Hiper uprzejmi i taktowni. Proszę i dziękuję to słowa kluczowe, kiedy przebywamy w obecności Kanadyjczyków, mówi Agnieszka Czaplińska, która od wielu lat mieszka w Kanadzie. Jeżeli chodzi o Kanadyjczyków w kontaktach takich międzyludzkich, ale z nieznajomymi, zawsze są bardzo pomocni. Zawsze mówią sorry. Absolutely, all the time. If you, przez cały czas i w każdej sytuacji używamy słowa przepraszam. To jest tak naturalne dla nas, bez względu na sytuację i kto pierwszy powinien przeprosić, bo właściwie nie przychodzi nam do głowy, aby się licytować. Ja wpadnę na ciebie, mówię przepraszam. Ty wpadniesz na mnie, mówisz to samo. Albo śmieszna jest sytuacja, kiedy obie w tym samym momencie próbujemy siebie przeprosić. Słowo przepraszam jest elementem naszej kultury. Nie zaznałam nigdy żadnego gorszego traktowania ze względu na to, mówię o początkach naszych w Kanadzie, jeżeli chodzi o język. Nigdy nie miałam problemu z tym, jeżeli coś przekręciłam, coś nie powiedziałam wyraźnie, to spotykałam się zawsze z pomocą, a nawet do tego stopnia byłam, że tak powiem, utwierdzana w tym, że jestem on a lucky side, że ja znam dwa języki, a oni tylko jeden. We are frequently identified along with the Americans, but if... Często utożsamiają nas z Amerykanami, ale jeśli ktoś zna nas wystarczająco dobrze, to wie, że generalnie istnieje między nami spora różnica. Jesteśmy bardziej powściągliwi niż Amerykanie, mniej skłonni do czasami egoistycznej postawy wobec innych. Dowcipkuje się, że jesteśmy hiper uprzejmi. Wydaje mi się, że jest w tym trochę racji. Lubię tu być, lubię Kanadyjczyków, może z wyjątkiem polityków i ich pomysłów, ale tak jest wszędzie. Mam nadzieję, że dla ciebie i innych Polaków, którzy tu przebywają, Kanada też będzie domem i dobrym miejscem do życia. A żeby dobrze żyć, trzeba też gdzieś mieszkać. Jak wygląda sytuacja na rynku nieruchomości? Czy Kanadyjczycy przyzwyczajają się do swoich domów i z jakich smakołyków słynie Kanada, a konkretnie prowincja Ontario, w której aktualnie jest Monika? Opowiemy na pewno za godzinę. Tymczasem, Moniko, dla ciebie pytanie od słuchacza. Może przez wielką wodę popłynie do pani Suszek pytanie, czy Kanada wciąż pachnie żywicą? Co ty na to? Muszę przyznać, że nawet się nie spodziewałam takiego pytania, ale trudno taką żywicę byłoby wyczuć chyba w Toronto, w centrum. Chociaż muszę przyznać, że przy Toronto jest pewna wyspa, która skradła moje serce i którą uwielbiam. I być może tam, gdybym jakoś mocniej wyostrzyła swoje nozdrza, to bym poczuła właśnie żywicę. W takim razie temat żywicy, rozumiem, jest rozwojowy, a my z Moniką Suszek będziemy łączyli się na pewno jeszcze w Trójce. Na relację zaprosił sponsor akcji Trójka. Jesteśmy połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Toronto.

Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest już prawie 7:30. Sponsorem audycji jest PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. Radio Navigator. Pora w takim razie na informacje dla zmotoryzowanych, które przygotował Maciej Oswald. Zaczynamy od ekspresowej jedenastki Poznań Środa Wielkopolska. Na 4 kilometrze zderzyły się 4 osobówki. S11 jest zablokowana w obie strony. Utrudnienia mają potrwać kilka godzin. Udało się udrożnić za to jeden pas do Warszawy na ekspresowej 7, Kmiecin-Jazowa. W Solnicy po pożarze ciężarówki wcześniej była blokada i objazd. Teraz możemy przejechać jednym pasem do Warszawy. Na 7 Płońsk-Mława w Nowopolu zderzyły się 2 ciężarówki. Teraz miejsce wypadku omijamy jednym pasem na zmianę. Chodzi o 270 słupek krajowej 7. Tymczasem poranne korki, tych już nie brakuje. Na początek północ i obwodnica Trójmiasta. Mamy spowolnienia na wysokości Rusocina. Także jest korek na równoległej drodze numer 91 na wysokości Pruszcza Gdańskiego. Zwalniamy też na krajowej 7 przy dojeździe do S6 przy węźle Gdańsk-Karczemki. To z powodu prac drogowych. Korki także na Mazowszu, na obwodnicy Warszawy, na S8. Zator zaczyna się przed węzłem Łabiszyńska. Ciągnie się przez most Grota Roweckiego w kierunku Poznania. W korkach zaczynają się też zatrzymywać ci, którzy jadą po mieście. Korki na ulicach. Zator widać także na wysokości Zielonki przy dojeździe do ekspresowej 8. A więcej informacji z dróg co 15 minut w Polskim Radiu Kierowców. Radio Navigator Trójki. Sponsorem audycji był PZU, oferujący pakiety ubezpieczeń komunikacyjnych w abonamencie. A teraz pora na skrót najważniejszych wiadomości. Krzysztof Zyblewski. Będą kolejne sankcje wobec Białorusi, jeśli dojdzie do eskalacji sytuacji na wschodniej granicy Unii przez reżim w Mińsku. Premier Mateusz Morawiecki mówił o tym w Brukseli podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego. Linie lotnicze oraz kilka innych ważnych firm z punktu widzenia gospodarki białoruskiej. Już teraz nakładane są sankcje, dyskutowane są sankcje, które będą bolesne dla reżimu Łukaszenki. O sytuacji na wschodniej granicy Unii będą dziś także dyskutować na szczycie w Brukseli przywódcy 27 państw wspólnoty. Rozpoczynają się szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 lat. W poniedziałek do Polski przyjechał transport ponad miliona specjalnie przygotowanych dawek. W procesie kwalifikacji dzieci do szczepienia konieczna jest obecność lekarza. Wymaga to całkiem innych kwalifikacji lekarskich. Tutaj nie uciekniemy się ani do ratownika medycznego, ani z całym szacunkiem do nawet bardzo doświadczonej pielęgniarki. Mówi wiceszef Sejmowej Komisji Zdrowia Bolesław Piecha. Ministerstwo Zdrowia wystawiło około 2 700 000 skierowań na szczepienia dzieci. Włoski Trybunał Konstytucyjny odrzucił skargę 9 parlamentarzystów na obowiązek posiadania i okazywania przepustki covidowej przy wejściu do Izby Deputowanych i Senatu. Sędziowie nie doszukali się naruszenia uprawnień wobec posłów i senatorów. Obowiązek okazania paszportu covidowego przy wejściu do gmachów parlamentu w Rzymie dotyczy także wszystkich jego pracowników oraz członków rządu. Pełny serwis o 8:00. Zapraszam. Ekonomia w Trójce. A w studiu jest Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. W Brukseli polski premier rozmawia z Komisją Europejską o zgodzie na 8% VAT na paliwo. Teraz to 23% i zerowy VAT na żywność. Tak mówił Mateusz Morawiecki w czasie spotkania z dziennikarzami. I tutaj także jestem umiarkowanym optymistą, bo już wcześniej minister finansów Tadeusz Kościński podniósł na Radzie ECOFIN ten temat i bardzo mocno optował za tym, aby była dopuszczalna taka obniżka z 5% w przypadku Polski, tej najniższej stawki na żywność, do zera. Polska negocjuje też możliwość zmiany w unijnym systemie obrotu uprawnieniami do emisji CO2. To jeden z powodów rosnących cen gazu na światowych rynkach. Inflacja wyższa niż wynikało to z wcześniejszych wstępnych danych. 7,8%. Takie było tempo wzrostu cen w listopadzie. Dane doprecyzował Główny Urząd Statystyczny. Są kategorie, gdzie wzrosty cen są już dwucyfrowe od jakiegoś czasu, ale one jeszcze nabierają tempa. Takim skrajnym przykładem gaz do pojazdów samochodowych, gdzie ten wzrost wyniósł nawet ponad 50%, ale również opał, mięsa, pieczywo, cukier. Tam wszędzie mamy wzrosty dwucyfrowe, no oczywiście paliwa. Mówi Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego. Jeśli chodzi o wysoką inflację, to Polskę wyprzedzają teraz tylko Turcja, Rosja i Litwa. Warszawski parkiet po wczorajszej sesji najsłabszym w całej Europie. WIG20 zanurkował o 2,3%. Traciły głównie spółki górnicze, energetyczne i paliwowe. Z kolei za oceanem wzrosty. Inwestorzy z optymizmem przyjęli zapowiedź bankierów centralnych, że w przyszłym roku w Stanach można się spodziewać 3 podwyżek stóp procentowych. Fed chce też szybciej niż pierwotnie zakładano zakończyć program pomocowy skupu aktywów, czyli mówiąc kolokwialnie, wyłącza wielką drukarkę z pieniędzmi. Po tych informacjach rynek walutowy nie przeżył wielkiego trzęsienia ziemi. Złoty nieznacznie się teraz umacnia. Dolar kosztuje 4,09 zł, frank 4,42, euro 4,62, a brytyjski funt 5,42 zł. Dzisiaj na wschodzie i na południu zachmurzenie przeważnie duże, a na pozostałym obszarze umiarkowane i duże, na Pomorzu i na wybrzeżu bez opadów, nad resztą kraju przelotne opady deszczu stopniowo przemieszczające się na południe. Rano ciągle jeszcze możliwe mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Dzisiaj w ciągu dnia ciepło, a nawet bardzo ciepło jak na grudzień. Plus 4 na wschodzie, około 6 w centrum, do nawet 9 na północnym zachodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu dość silny. Trójka. Program trzeci. A czy wiedzą Państwo, że w prostej linii stolice Polski i Kanady dzieli 6586 km? Z Moniką Suszek na pewno będziemy się jeszcze łączyć. Po godzinie 8 Monika będzie opowiadała, jak się żyje w Kanadzie. Say a woman Ależ to fantastyczna wersja nieodżałowanego Chrisa Cornella. Patience w Trójce. Za 20 minut będzie godzina 8. No i tutaj okazuje się, że myślimy trochę stereotypowo, bo na hasło Kanada odpowiadamy pewnie kraj klonowego liścia, syropu, hokeja. Okazuje się, że skoro tam jest tak dużo jezior, to oni tam muszą łowić ryby. W 70-tych latach na otwartych mistrzostwach Kanady wędkarskie z Płabikowym zająłem 4. miejsce. No i serdecznie gratulujemy. No i okazuje się, że również tam grają i to grają całkiem nieźle. Duży kraj, ludziów jak mrówków tam nie ma, bo jest mniej niż w Polsce, ale za to jakie oni mają kapele rockowe. A taka ze starszych i naprawdę fascynujący zawsze była dla mnie grupa Rush. Muzyka, generalnie muzyka. Przy tak niewielkim zaludnieniu kraju mają naprawdę super to rozwinięte. A państwu Kanada z czym się kojarzy? 2, 2 i 7 trójek. Po godzinie 8 na pewno połączymy się z Moniką Suszek, a Monika opowie nam, jak żyje się w Kanadzie. To celebrate you, baby, I have to praise you like I Słuchają państwo Trójki, a za 15 minut będzie godzina 8. Dziś w Abu Zabi rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w pływaniu na krótkim basenie. Tuż przed imprezą z jedyną polską mistrzynią olimpijską w pływaniu, obecnie prezeską Polskiego Związku Pływackiego, czyli Otylią Jędrzejczak, rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Otylia, wysłaliśmy do Abu Zabi skromną 7-osobową reprezentację. Z jakimi nadziejami powinniśmy się przyglądać startom naszych pływaków? Rzeczywiście jest to skromna reprezentacja, ale ja znowu pamiętam takie lata, kiedy skromne reprezentacje jeździły i zdobywały medale i myślę, że najważniejsze jest to, żeby z tych mistrzostw przywieźć jak najwięcej finałów, jak najwięcej dobrych rezultatów, bo Mistrzostwa Świata to jednak impreza, gdzie patrząc z przykładem Igrzysk Olimpijskich w konkurencjach kobiecych, tylko 4 Europejki zdobyły medale na Igrzyskach Olimpijskich. Więc na pewno jest to impreza wymagająca. My mamy wąski skład, ale wydaje mi się, jestem przekonana, że bardzo dobry skład na ten moment. Jest to nasza czwórka finalistów Igrzysk Olimpijskich. Jest to Marcin Cieślak, który uzyskał kwalifikacje podczas ISL-u. I jest to Kacper Stokowski, który uzyskał kwalifikacje wyjeżdżając w zawody na Słowenię. W bardzo dobrej dyspozycji jest Katarzyna Wilk, która też doskonale pływała na mistrzostwach Polski. Radosław Kawęcki, który zrezygnował z mistrzostw Polski, mówił szykując się właśnie pod mistrzostwa świata w Abu Dhabi. Do tego mamy Jakuba Majerskiego, który dobrą dyspozycję, ale jeszcze nie stuprocentową prezentował. I Krzysia Chmielewskiego, w stosunku do którego nie mam aż takich bardzo dużych oczekiwań. To jest krótki basen, jego jednak atutem na ten moment jest jeszcze długa pływalnia. Kto będzie twoim zdaniem najbliżej podium? Wspomniana Katarzyna Wilk, występująca obecnie pod nazwiskiem Łosik, czy może doświadczony Radosław Kawęcki? Tutaj, jeżeli chodzi o podium, to raczej chyba stawiałabym na Katarzynę, która no, moim zdaniem będzie dzisiaj najbliżej podium. Radek potrafi nas zaskakiwać, tak? I też nie mówiłabym, że nie jest to możliwe. Nie startował na mistrzostwach Polski, więc ciężko mi jest powiedzieć, w jakim okresie i jak jego dyspozycja wygląda dzisiaj. Przekonam się pewnie jutro w porannych eliminacjach, jak będę go widziała na rozgrzewce. W tym momencie największe jakby obciążenie, no bo ja jako zawodniczka nie lubiłam wieszać medali sobie na szyi, jako prezes też nie lubi wieszać medali naszym zawodnikom, ale najbliżej tego podium jest na ten moment Katarzyna. Wspomniałaś o Krzysztofie Chmielewskim. Mieliśmy z nim okazję ostatnio porozmawiać w trzeciej stronie medalu. Specjalizuje się w twojej konkurencji 200 metrów delfinem. Był już w Tokio w olimpijskim finale, a ma dopiero 17 lat. Świetnie rokuje, żeby pójść w twoje ślady. Tak, jest to piekielnie zdolny zawodnik, jest to też bardzo dobrze prowadzony zawodnik, jest on bardzo wszechstronny. To jest ten wiek, ta młodość, która pozwala na dużą wszechstronność, bo Krzysztofa możemy zobaczyć zarówno na 200 metrów stylem motylkowym, ale możemy go zobaczyć na 1500 kraulem, a też możemy go zobaczyć na wodach otwartych. Na Muszelce Brudnowskiej tworzą naprawdę super grupę treningową, właśnie taką nie obawiającą się ciężkiej pracy. Ja myślę, że to gwarantuje też w jakimś sensie sukces. Ja też tej pracy się nie bałam i jakby wierzę w to, że Krzysiu dobrze poprowadzony przez trenera naprawdę może być naszym mocnym punktem reprezentacyjnym i medalowym w przyszłości. Oczywiście też patrząc na przyszłość nie chcę mu tego medalu od razu zawieszać i medali, bo to jest obciążenie szczególnie dla młodego zawodnika, ale tak, jest to doskonale rozwijający się zawodnik, dobrze prowadzony. Jego brat bliźniak zresztą, który z nim wspólnie trenuje, też jest medalistą Mistrzostw Europy Juniorów, więc się bardzo motywują w treningu. Do tego jeszcze jest dwójka zawodników, też medaliści Mistrzostw Europy Juniorów, ale na wodach otwartych, którzy tworzą jedną wspólną drużynę. Więc patrząc w ogóle na ubiegły rok i 12 medali Mistrzostw Europy Juniorów i 2 na wodach otwartych, czyli w sumie 14, jeżeli dobrze wykorzystamy ten potencjał, bo to jest też Ksawery Masiuk, no to możemy patrzeć perspektywicznie przez najbliższe 2 lata do Igrzysk, no prawie 3 do Igrzysk w 2024 roku, bo to oni powinni tam być w finałach, powinni walczyć o medale. I na zakończenie. Mówiłaś o ciężkiej pracy młodych pływaków i Krzysztof opowiadał nam, jak wygląda jego zwykły dzień. Pobudka o 4:30, potem poranny trening 7-8 kilometrów do przepłynięcia, potem do szkoły, do liceum, u nauczycieli nie ma taryfy ulgowej i po szkole znów 7-8 kilometrów do przepłynięcia. I może wytłumaczmy słuchaczom, że 7-8 kilometrów to około 300 długości basenu. W czasie jakieś ćwiczenia na lądzie wykonywane lub trening, który się zastępuje, akurat trener Krzysztofa, pan trener Oleński, on wykorzystuje w tym okresach przejściowych bardzo dobrze możliwość jazdy na nartach, biegówki, bieganie, nawet właśnie w takim okresie, kiedy te akweny otwarte są w miarę ciepłe, to wchodzą i pływają trening na wodach otwartych. Ale jeżeli popatrzymy na zawodników, którzy osiągali największe rezultaty sportowe na świecie, zdobywali medale, to właśnie w tym wieku juniora